do tego, że tu można każdy kwadrans, tak? Każdą godzinę gdzieś wyszarpnąć, że jest to dużo, dużo łatwiejsze. To ja bym chciała jeszcze tutaj powiedzieć, w zasadzie odnieść się do badań, które zostały przeprowadzone, zdaje się, że w 1998 roku. Robił je specjalista od właśnie aktywności seksualnej w internecie, Alvin Cooper, i on wymienił takie trzy cechy, które są charakterystyczne dla osób, które właśnie poszukują satysfakcji seksualnej w internecie. To jest właśnie to, o czym pani przed chwileczką mówiła. I on wspomniał przede wszystkim niski koszt, tak? Dlatego, że internet no, albo jest praktycznie bezpłatny w niektórych miejscach, tak? Albo jest bardzo niski, więc bardzo wiele osób stać na ten internet. Kolejna rzecz, o której już mówiłyśmy, to jest właśnie to poczucie anonimowości. A kolejna rzecz to jest to, że on jest dostępny. Tak? I właśnie to jest to, że jeśli go mamy, tak, czy w komputerach, w pracy, czy właśnie w komórkach, to możemy z niego korzystać cały czas, tak? Bo w zasadzie nie rozstajemy się w tej chwili z technologią i technologia może być no, tak samo oczywiście uprzykrzająca życie, tak, ale również może dawać dostęp do tego rodzaju aktywności, jakich poszukujemy. Dobrze, to ja bym chciała, żebyśmy za chwilę znowu porozmawiały i wrócimy do dzieci, tak jak się umawiałyśmy. Wiem, że doświadczenie w rozmowach z nastolatkami na temat sextingu, na temat cyberseksu pani mają, więc z przyjemnością o tym porozmawiam, chociaż to nie będzie przyjemna rozmowa, od razu mówię. Czyli słyszymy się za 4 minuty. No i minęła nam pierwsza w miłym gronie, w miłym towarzystwie. Bianka Beata Kotoro, psycholog społeczny, Izabela Jonderek, psycholog specjalizująca się w seksuologii, Anna Mielewczyk. Witam Państwa po godzinie pierwszej w audycji Seks Nasz Powszedni. Zachęcam do pisania seksmałpapolskieradio.pl, do dzwonienia 2 2 7 3. Mogą nas Państwo także znaleźć na Facebooku, tam jest strona seksu, czyli seksu naszego powszedniego. Gdyby mieli Państwo ochotę i tam zadawać pytania, to zapraszam, proszę się nie krępować. Rozmawiamy dzisiaj o cyberseksie. A rozmawiamy w zasadzie o dorosłych. Rozmawiałyśmy o dorosłych i o cyberseksie, i o tym, jakie spustoszenie może siać w związku, albo jak może pomóc, jeżeli jest to związek na przykład na odległość, jest jedyną formą kontaktu. Chciałabym porozmawiać o dzieciach, o młodzieży szkolnej, dlatego że dla dorosłych wirtualna przestrzeń to jest coś, co często odkrywają. My oczywiście ludzie 30-letni, 40-letni pracują, troszeczkę starsi odkrywają wirtualną rzeczywistość i dla nich jest to coś być może nowego. Natomiast młodzież licealna, gimnazjalna też, jak się okazuje, wirtualna przestrzeń to jest dla nich po prostu taki... To jest dla nich życie tak naprawdę. To, co powiedziała pani Bianka Kotoro, że gimnazjalista bez telefonu to tak nie jakby nie istniał. Co to jest sexting? Tak, to jest właśnie zjawisko tak zwanego wśród szczególności właśnie młodzieży, rozsyłania nagich lub półnagich zdjęć, jakichś treści erotycznych, filmików, ale tak naprawdę za zgodą w większości przypadków, tak? Młodzi ludzie sobie wysyłają, bo misia ze stokrotką na przerwach się komunikują właśnie w ten sposób, że nie wiem, jedno idzie z boczku, odchyla dekolt, pstryka sobie telefonem zdjęcie i wysyła do swojego hodowlanego misiaczka, że na przerwie albo po lekcjach się spotkają i nawzajem i takie właśnie rozsyłanie sobie, no by się wydawało, że w takim, no przecież zaufanym gronie dwóch osób aż i tego nawet... związku, który właśnie się buduje, tak, tylko że jak to bywa z takimi związkami, tak nagle stokrotka postanawia, że już nie chce ze swoim misiaczkiem być, no i mu o tym mówi, no a on się bardzo potrafi zdenerwować, taki młody 13-14-letni osobnik. No i cóż, mają do czynienia właśnie z taką technologią, o której tutaj mówimy, przez Bluetootha rozsyła sobie kolegom zdjęcia, tak, no tej swojej byłej, która tego właśnie nie chce. Po co młodzi ludzie to robią? Znaczy, ja bym jeszcze nie wysyłają sobie dalej, tylko w ogóle wysyłają. Znaczy, ja bym chciała też powiedzieć, że jest to w ogóle forma cyberprzemocy, tak, bo To nie jest tak, że coś się dzieje w ogóle za zgodą i akceptacją drugiej osoby, tylko właśnie jak się nie dzieje za zgodą i za akceptacją, to jest to forma przemocy. Na pytanie, dlaczego młode osoby to robią, no odpowiedź jest bardzo trudna, tak? Natomiast no, robią zapewne dlatego, bo nie mają wzorców, tak? Bo nie wiedzą w ogóle, skąd mają czerpać wzorce w ogóle odnośnie relacji, jak się zachowywać w stosunku do drugiej osoby, co jest dla tej drugiej osoby ważne. Też traktują to dosyć często jak zabawę, tak? I podobnie jak zabawą jest gra w słoneczko, tak? Wśród dzieciaków, tak zabawą jest wysyłanie takich treści erotycznych, nie wiem, na YouTube'a, czy gdziekolwiek w internet, gdzie nic nie ginie. Taki filmik, czy takie zdjęcie półnagiej osoby, jeśli się dostanie do internetu, to już tam zostanie, tak? Nie ma możliwości w ogóle, żeby ślad całkowicie po nim zaginął. To jest takie zdjęcie, które... Bo to jest obietnica? To wysyłane zdjęcie przez młodego człowieka drugiej osoby, to jest obietnica? To jest a obietnica rozpoczęcia życia takiego seksualnego już w rzeczywistości? Niekoniecznie. Może być w ogóle zachętą, może być prowokacją. Dwie osoby sobie siedzą właśnie przed kamerką, rozbierają się, tak? Chłopak namawia dziewczynę, dziewczyna namawia chłopaka, robią sobie zdjęcie, dziewczyna jest bez stanika i to nie musi być obietnica, tak? To może być forma zabawy. Dziewczyna zdejmuje spodnie, tak? Czy spódniczkę i pokazuje swoje narządy płciowe temu chłopakowi czy też dziewczynie i niestety później w momencie, w którym robią sobie zdjęcia i te zdjęcia gdzieś się pokazują dalej, no to już może być katastrofalne w skutkach. Jest mnóstwo informacji na ten temat, że młodzież sobie z tym nie radzi, że robi sobie krzywdę, że popełnia samobójstwa, że ma właśnie próby samobójcze. Konsekwencji w ogóle takich wielopłaszczyznowych dla młodzieży jest bardzo dużo. I one oczywiście będą, chociażby z tego powodu, tutaj, co pani wcześniej powiedziała, że oni to traktują jako zabawę. Nie ma myślenia przyszłościowego, tego, że jak coś robię tu i teraz, to będzie mieć konsekwencje za, nie wiem, za miesiąc, pół roku, a w ogóle już perspektywa przecież 2 czy 3 lat, to jest dla nich czystą abstrakcją. W szczególności, że pamiętajmy też o jedno właśnie to, co powiedziane, młodsi mają dostęp do tych technologii, właśnie to zjawisko sextingu 10-11-latków również przecież dotyczy, a dzieci myślenie abstrakcyjne mają około 11 roku życia, tak? Około 15 formuje się w ogóle myślenie takie przyczynowo-skutkowe, tak, gdzie my możemy jakieś dywagacje robić. A przy kwestiach właśnie tego takiego rozsyłania, pisania, no, że tak powiem, świadomego, to by się przydała ta kwestia myśli, jakie będą tego konsekwencje, a nie kwestia tego, że właśnie ja się teraz zabawiam. Mm. Że to jest tu i teraz i tak jakby to później w ogóle nie istniało. I tylko dla tej jednej osoby. Tak, ja tak. Chciałam też opowiedzieć o takiej sytuacji, którą miałam, to było w czerwcu w zasadzie, tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Zostałam zaproszona na prowadzenie warsztatów z cyberprzemocy do jednej ze szkół pod Warszawą i te zajęcia były dla grupy klas 4 i 5. I opowiadałam właśnie o cyberprzemocy, o tym właśnie, co to jest wysyłanie zdjęć, filmów przez e-mail, przez telefon komórkowy. I rozmawialiśmy w ogóle o tym, czym jest taka przemoc, co robić, kiedy się przydarzy, komu zgłaszać, tak, czy rodzicom, czy dorosłym, w ogóle co druga osoba może czuć w momencie, w którym dostaje takie filmy. I tak naprawdę to, co jest dla mnie najważniejsze w tej historii, to to, że w momencie, w którym ja zakończyłam zajęcia, podeszło do mnie kilka osób i powiedziało, że doświadczyło tego rodzaju przemocy. I to była trójka dzieci z jednej klasy i 4 z drugiej klasy. Natomiast w momencie, w którym zaproponowałam dzieciakom taką zabawę, tak, że jedna strona była tą stroną, która dostaje takie filmy, tak, a druga jest takim jakby agresorem internetowym, to te osoby, które odgrywały tę rolę takiego atakującego, nie rozumiały, że to jest coś złego. Tak? Oni bardzo często po prostu nie mają w głowach informacji, bo nikt im tego wcześniej nie powiedział, że to może być krzywda dla osoby, która dostaje takie zdjęcia. Mhm. I co mówiły już po takim spotkaniu? Że to się nigdy nie przydarzy, że nie będą tego robiły, czy że się zastanowią? No, niektóre nie powiedziały, że nie będą tego robiły. Wręcz przeciwnie, uznawały to za zabawę. Ale to jest tak, że dziewczynki, które wysyłają, dziewczynki chętniej wysyłają? Znaczy, akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o te dwie klasy, to byli to chłopcy, którzy wysyłali tego rodzaju zdjęcia. Natomiast z kolei przy innych klasach, tylko to było trochę starszych już, bo to była młodzież w wieku 16 czy 17 lat, to właśnie dziewczynki były tymi stronami bardziej napastującymi, które w jakiś sposób wywoływały presję swoim zachowaniem na chłopcach. I to też jest informacja, którą ja dostaję na bieżąco od pedagogów szkolnych, od nauczycieli, kiedy prowadzę zajęcia z młodzieżą, że te zachowania się zmieniają, że bardzo często właśnie teraz dziewczęta są tą stroną, która w jakiś sposób napastuje chłopców. A po co? Po to, żeby swoją osobą zainteresować? Po to, żeby przestraszyć? Jaką reakcję chcą wywołać? Nie, proszę mówić. Bardziej chodzi właśnie o kwestię tego zainteresowania, tego... Przez to, że otacza nas jednak dookoła seks, ale seks bardzo techniczny. Jak mówimy o tym, że w XXI wieku po co edukować, po co cokolwiek robić, przecież mamy go wszędzie pełno. Tak, tylko że my się tak naprawdę cofnęliśmy, a nie poszliśmy do przodu, bo my mówimy o takim poziomie właśnie czysto popędowym, technicznym, a nic nie ma jakby tej całej otoczki, która tworzy to. To, co pani wcześniej powiedziała, nie ma żadnych wzorców, takich wzorców, czy w kwestii nauki, czy w kwestii tego, no, dzieci uczą się od rodziców, nie tylko od słowa, ale też obserwując przede wszystkim od tego, tak, to tworzy te fundamenty. Jeżeli nie widzą normalnych reakcji partnerskich, tak, jak się zachowuje w domu chłop z babą, no to później to przenoszą. I jeżeli ten rozwój, że tak powiem, właśnie, że tak powiem, wybiega, że te dziewczynki szybko dojrzewają, ale za tym nie idzie rozwój emocjonalny, no to one, że tak powiem, w głupi, dziecięcy sposób tak próbują jakoś nad tą, że tak powiem, seksualnością i wyuzdaniem no, bawić się tym, tak, coś robić. No, media dookoła, że tak powiem, podgrzewają to. No, popatrzmy, no nie wiem, na teledyski, tak, to co jest atrakcyjne, tak, to jest nagie. To jest nagie, to jest wyuzdane, to ma być właśnie na takich najniższych, że tak powiem, potrzebach, że tak ludzkich ma się opierać. Tak? Czyli jeżeli to jest tak kształtowane, no więc one tak naprawdę uważają, że to jest tą normą, to jest tym wyznacznikiem, tak? To zachęca do tego, żeby być do przodu, tak? Kwestia dookoła, jak jest właśnie mówiono tego, że kobiety mają się nie bać, mają się nie bać seksualności, te dziewczynki jakby nasiąkają tym, tak? Ale jakby nie ma przeciwwagi do tego jakiejś fajnej, mądrej rozmowy, tak? Tylko takie powyrywane z kontekstu rzeczy, które no niestety nie tworzą niczego dobrego, tylko powodują to, że my nie idziemy do przodu w tym całym rozwoju seksualności, tylko się cofamy. To jakie są te porady takie, które dawane są, pani Izabelo, które pani daje dzieciakom? Gdzie iść, jeżeli spotykają się z cyberprzemocą? Do kogo przede wszystkim? Bo wyobrażam sobie, że to środowisko, które jest najbardziej realne, to jednak mama i tata, którzy są w domu i którzy mogą zaobserwować, ale rozumiem, że też się zdarza nie zaobserwować. Oczywiście, że się zdarza nie zaobserwować i to oczywiście, no to oczywiście wynika z różnych względów, czasami takich, że po prostu dzieciaki nie mówią, a czasami takich, że rodzice po prostu tego nie widzą lub jakoś no, nie dostrzegają, tak? Ja pamiętam, kiedyś współprowadziłam takie badanie z Fundacją Promocji Zdrowia Seksualnego, gdzie badaliśmy ankietowo, anonimowo młodzież w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. I te dzieciaki dopiero na trzecim miejscu z listy wymieniły rodziców jako osoby, do których mogłyby się zgłosić z informacją, że doznały tego typu przemocy, czy w ogóle jakiejkolwiek przemocy, która miała miejsce ze strony rówieśników. Bo nie chcą mówić rodzicom. Bardzo boją się oceny. Dziewczynki boją się tego, że mama czy tata powie, to jest twoja wina. Tak? I mają taki lęk, boją się po prostu jakiejś tego, że negatywne konsekwencje na nich się odbiją. I to, komu mówią, to są najczęściej rówieśnicy. Tak? No, rówieśnicy nie potrafią zareagować, tak? Natomiast też jest tak, że w tym wieku grupą taką odniesienia są właśnie osoby, które są w podobnym wieku, tak? Więc rodzicom średnio ufają, nauczycielom też nie bardzo, pedagogom również. Jeśli nie ma takiej osoby, jaką jest dobrze przygotowany edukator seksualny, to te dzieciaki są najczęściej zostawione samym sobie, bo nie mają skąd czerpać informacji. To, co mnie się wydaje, że warto robić, to nie tylko edukować młodzież, tak, i mówić im, że warto rozmawiać i trzeba rozmawiać z rodzicami, czy warto pójść do pedagoga szkolnego, czy do nauczyciela, czy do dyrekcji, ale warto również edukować dorosłych, warto również edukować rodziców, tak, żeby byli wrażliwi na potrzeby swoich dzieci i żeby zauważali, że jeśli dzieje się z dzieckiem coś niepokojącego, tak, no to, że trzeba reagować, że trzeba porozmawiać. Rodzice często nie są tego świadomi. Jasne, tylko że problem jest tutaj niestety taki, że rodzice nie mają ochoty na edukację. I to mówię niestety i nie dlatego, że nie mają takich możliwości, ponieważ od wielu lat prowadzę program taki ogólnopolski, 100% nie bez zagłuszaczy, gdzie rzesza specjalistów jakby chodzi tak po szkołach, jest 8 godzin edukacyjnych, więc no to i tak jak na kwestie, że tak powiem, pozalekcyjne, bardzo duża dawka, tak, gdzie przed tym programem dla uczniów jest 8 godzin, ale są spotkania dwugodzinne dla nauczycieli, dla rodziców. No niestety, proszę pani i proszę państwa nas słuchających, nauczyciele jeszcze jako tako pod przymusem, że tak powiem, przychodzą z rodziców, mimo że szkołę mają 800, 1000 uczniów. Zjawia się jeden z rady rodziców i nie dlatego, że to jest w godzinach, w których nie mogą, bo były już przeróżnych i w porannych o 8 rano, i o 15, bo sobie tak życzono. I nic nikt nie przychodził. Były również spotkania o 21 organizowane. Dokładnie tak jest. I jakby absolutnie, co często mówią rodzice, ale to nie dotyczy moich dzieci, o czym państwo mówicie. Moje dziecko absolutnie nie chcą w ogóle słuchać. Tak jakby właśnie to dotyczy wszystkich, tylko nie mojego. Ale dokładnie tak. Myślę sobie też, że rodzice, jeżeli chodzi o sexting, to to gdzieś tam lokowaliby raczej na końcu listy rzeczy, które mogą się ich dzieciakom przydarzyć. Może alkohol, może używki, papierosy. To jest coś tak powszechnego, co wydaje się być jako pierwszym, ale wydaje się teraz też, że sexting i w ogóle zachowania seksualne młodzieży w internecie są ogromnym zagrożeniem. Co rodzica powinno zaniepokoić w zachowaniu dziecka? Zamykanie, bo też tak sobie myślę, że taki 11-latek, 12-latek i wyżej często jest dużo lepiej zna się wyedukowany oczywiście niż rodzic. I w tej chwili być może te wszystkie blokady rodzicielskie, które są zakładane, to są po prostu żadną blokadą dla dziecka. Raczej kwestią takiej polemiki wśród później młodych dzieciaków, jak się słyszy, jak oni sobie dają radę, jak to można zdjąć, obejść. No, proszę Państwa, nic nie zastąpi kwestii właśnie rozmowy i dialogu. To, co mówiliśmy, że jest potrzebna komunikacja w związku, to ona dotyczy jakby całej rodziny. Jeżeli tego nie ma, to żadna edukacja ani nic nam jak gdyby nie pomoże. Bo jeżeli nie mamy, że tak powiem, tradycji w domu rozmawiania ze sobą, i nigdy jej nie było i nagle właśnie wchodzi dziecko w 11, 12, 13 rok życia i my jesteśmy zdziwieni, że ono trzepie przed nami drzwiami i nie chce rozmawiać. Ja zawsze się pytam, okej, ale czy chociaż wcześniej rozmawiałeś? Bo jeżeli wcześniej dałeś fundamenty, rozmawiałeś i wszystko jakoś szło, no to okej, no to przychodzi też taki moment, że tak powiem, młodzieńczego buntu typu nie chcę z tobą rozmawiać. Ale bardzo często, no niestety okazuje się, że wcale tego dialogu nie było. Tak, i że my teraz załatwiamy sprawę poprzez właśnie jakieś programy, my tu zablokujemy. No ale ta młodzież, okej, jak nawet nie obejdzie tego w domu, tak, tej blokady, no to za chwilę u kolegi, to za chwilę w szkole. Młodzi mają na to rozwiązania, tak? To jest inne pokolenie, oni są wychowani na tym. To jest dla nich norma. My się tego uczyliśmy. A oni po prostu w tym dorastają. Tak? Czy rozwiązaniem w ogóle nie jest stosowanie blokad, bo te blokady można właśnie obejść albo oglądać strony internetowe gdziekolwiek indziej. I też jest tak, że dzieciaki zadają różne pytania swoim rodzicom, począwszy w zasadzie od momentu, w którym zaczynają się interesować sobą i w ogóle płciowością, osobami odmiennej płci, tak? I w momencie, w którym też dorastają, dojrzewają, oglądają strony internetowe, to są również tymi stronami zainteresowani. Tak jak potrafią zapytać, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, na przykład, co to jest siusiak, tak? I są ciekawe odpowiedzi, to również mogą być ciekawe, żeby zapytać, czym jest pornografia, tak? I pamiętam, jak jakiś czas temu zwrócił się do mnie mój znajomy, którego córka miała bodajże 9 czy 10 lat i zauważył właśnie w internecie, przeglądając historię, że córka oglądała strony pornograficzne. Dziesięciolatka? Tak? Tak, tak. I zapytał się, co on ma zrobić, tak? Czy rozwiązaniem najlepszym jest zablokowanie, no ale to z kolei nie jest rozwiązanie, bo właśnie można te strony internetowe obejrzeć wcześniej, czy jak w ogóle z nią rozmawiać, tak? I takiemu dziecku trzeba wyjaśnić, tak? Co na takiej stronie może znaleźć, tak? Natomiast trzeba mu powiedzieć, że ten seks, że tak seks nie wygląda pomiędzy osobami, że tam jest pełno przemocy, że tam jest mechaniczne podejście do seksualności, że tak osoby nie wyglądają, że to jest gra aktorska, tak? Po to, żeby takie dziecko było świadome, tak? Bo w momencie, w którym nie wie, w momencie, w którym rodzic unika informowania, unika mówienia o seksualności, albo budzi to w rodzicu zakłopotanie, zdziwienie, taki wstyd, bo to najczęściej my dorośli jesteśmy tacy, o, nie powiem, tak? Dziecko się pyta poznawczo, bo chce wiedzieć. I warto informować po to, żeby mogło dalej też budować najpierw relacje takie emocjonalne, a później seksualne, mając dobre wzorce. A jakie te wzorce, które dzieci teraz mają, te wzorce, które mają gimnazjaliści, które mają te dziesięciolatki, powodują jakie w przyszłości problemy seksualne? Jakie rodzaje związków stoją przed takimi dzieciakami? No jeżeli one są jakby właśnie, że tak powiem, uczone tego i dorastają w czymś takim, że nie ma komunikacji, nie ma dialogu, że to się wszystko odbywa na zasadzie takiej mechanicznej, że dwoje ludzi no niby żyje ze sobą, ale nie rozmawiają. Jeżeli już, to na ogół to będą kłótnie, tak, albo trzepanie drzwiami i niecenzuralne słowa, no to dorastają w czymś takim, że to zaczyna być dla nich normą. To się później często mówi, no jak to, tak? No przecież jako dziecko mówiłaś, nie, nigdy ja takiego związku nie będę mieć. No tak, no ale jeżeli ta młoda dziewczyna lub młody chłopak w czymś takim dorasta, no to dla niego zaczyna być chlebem powszednim, tak? tak też, no nie ma skąd innego wzorca tego czerpania tych relacji, jak to ma wyglądać. No i w tym momencie, no błędne koło, tak? To jest powielanie później takiego schematu, plus dołożenie jeszcze od siebie, no właśnie, bo nie ma jeszcze plus, jeszcze nie mam do tego edukacji, tak? Albo edukacją będzie, nie wiem, pornografia, tak? Gdzie ona stanie się lekcją podglądową, a nie wisienką na torcie już gdzieś tam dla dorosłego. No to tu mamy wtedy problem, tak? No mamy właśnie takie społeczeństwo, które nie potrafi utrzymać relacji, właśnie dla których jakby zdrady zaczną być normą i będzie kwestia, no skoro nie było kontaktu cielesnego, tak, to zdrady nie ma. Tak, to zdrady nie ma, to możemy tak funkcjonować, że można mieć kilku chłopaków, kilka dziewczyn, jakby wartości pewne już zanikają, a za chwilę przestaną w ogóle istnieć, tak? No bo jeżeli my ich nie będziemy z pokolenia na pokolenie pewnych wartości przekazywać i pokazywać młodym ludziom, tak, że to nie będą tylko słowa, ale również czyny tych dorosłych, no to niestety, no, doprowadzimy do czegoś takiego, że hasło rodzina to będzie tylko w encyklopedii. A jeszcze chciałam zapytać o zdjęcia, które dzieciaki oglądają. Czy to się przekłada na pierwszy raz, który jest też takim mocno perwersyjnym pierwszym razem, przemocowym? Ja zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym jeszcze odnieść się do tego, co pani mówiła w kontekście tych różnego rodzaju problemów i konsekwencji, które wiążą się z tym, że dzieciaki mogą mieć takie wzorce. Ja w swojej pracy spotykam 13-latki uzależnione od pornografii, tak? Więc w momencie... Na czym polega to uzależnienie? Na 13-latka. Nie są w stanie mieć jakichkolwiek kontaktów seksualnych bez oglądania pornografii. Tak? Ta pornografia staje się warunkiem koniecznym do tego, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek satysfakcję seksualną. Tak? Te osoby się cały czas potrafią przed pornografią masturbować na przykład. Tak? I to jest realne. To nie jest tak, że tego nie ma. To jak wyglądają te pierwsze razy? No oczywiście to zależy od młodzieży, tak? Jeśli mają z kim rozmawiać, jeśli mają rzetelną edukację seksualną. A to już ustaliłyśmy, że to jest marzenie nasze. Tak. No to jeśli... Znaczy, ja bym chciała, żeby to nie było w sferze marzeń. Chciałabym bardzo, żeby to było realne, a nawet po prostu też, żeby było realne w domach, żeby rodzice potrafili rozmawiać ze swoimi dzieciakami odnośnie płciowości i seksualności, co właśnie, jak pokazują doświadczenia, no na razie realne nie jest. Natomiast te pierwsze razy są bardzo często nieprzemyślane, pod wpływem alkoholu, mogą być pod wpływem narkotyku, pod wpływem przymusu. To nie jest mit, że dziewczęta podejmują inicjację seksualną dlatego, że chcą dać tak zwany dowód miłości, tak? Ponieważ chłopcy stawiają je pod presją i namawiają, tak, bo oni są ciekawi, tak, nie zawsze to wynika z miłości, ale po prostu właśnie z chęci spróbowania, bo koledzy już to mają za sobą, więc ja też chcę być taki jak kolega. No i dziewczynki bardzo często się poddają temu, tak? I potem żałują, bo mają wrażenie, że to jednak nie jest to, czego one potrzebowały, czego one chciały. To ja bym tutaj jednak chciała powiedzieć jedną rzecz. Ja bym tak naprawdę, jeżeli chodzi o nastolatków, to rodziców zwolniła już z tego obowiązku rozmowy. To jest dla rodziców za trudne. Ważnym jest dialogiem, to co było mówione tutaj, ten dialog od samego początku, od momentu, kiedy dziecko dorasta, jest w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, to wtedy mamy kwestię tego dialogu i otwartości. Tak, my mamy za dzieckiem zawsze, że będziemy podążać, nie będziemy udawali, to co pani wcześniej powiedziała, że danych słów, danych sfer nie ma, tylko ona jest. Dochodzi jednak taki wiek nastoletni, kiedy jeżeli wcześniej były te rozmowy, to tam się przydaje jakiś dobry dorosły, ale z zewnątrz. Tu bym rodziców z tych rozmów, że tak powiem, zwolniła, chociażby tego, że to jest za trudne dla nich. Ale to znaczy szukać takich grup wsparciowych? To nawet nie chodzi o grupy wsparciowe, tylko że jeżeli dzieci dostawały dobrą edukację właśnie, że tak powiem, od początku, czyli jak się mówi o tym rozwoju psychoseksualnym dziecka, tak, to nie chodzi o to, że z przedszkolakiem rozmawiamy na temat seksu, tak, ale rozmawiamy na temat różnic między chłopcem a dziewczynką, o siusiakach, o cipkach rozmawiamy, o kwestii, kto może dotykać, kto nie może, tak, czy dziecko się może. I jakby idziemy tak, jak się dzieci jak się człowiek rozmnaża. I jakby z tą wiedzą dostosowaną do wieku idziemy coraz szerzej, tak, te odpowiedzi są coraz pełniejsze. I przychodzi taki moment, gdzie oczywiście, że będzie, jeżeli rodzice są w stanie z nastolatkiem rozmawiać, tak, to cudownie, jeżeli mogą, ale jeżeli to już w którymś momencie, tak, jednak jest opór, czy od nastolatka, czy od jednak od rodzica, okej, są wspaniali właśnie, tak jak tutaj pani, tak, edukatorzy, inni ludzie, którzy się tym zajmują, oddajmy wtedy jakby te dzieciaki takim osobom, dla których nie będzie tego aspektu emocjonalnego, który jest w rodzicach, tak? Czyli to jest na długą rozmowę. Dlaczego? To nawet nie chodzi o wstyd, tak? To jest taki moment, jeżeli dziecko ma 15 lat, to na ogół to jest taki moment, że my wiemy, że to dziecko za chwilę wyjdzie z domu. I to jest trudny, że tak powiem, moment dla związku w ogóle. Tak, to jest ta kwestia, czy my na pewno jako chłop i baba jesteśmy nadal w stanie ze sobą być i to jakby dochodzi do naszego mózgu, nie do końca tak świadomie, tak, ale nakłada się kilka po prostu takich czynników społecznych, które utrudniają to. Ja bardzo często, jak tym, którzy tak zawzięcie mówią, że nie, absolutnie, bezdyskusyjnie, z 15-16-latkiem ten rodzic jest taki jego obowiązek wielki do mówienia, to często, że tak powiem, przywołuję, żeby sobie wyobrazili, że są wspaniałymi rodzicami. Zawsze swojemu dziecku mówili o tym, jak to jest cudowne i wspaniałe kwestie życia seksualnego i tego, co się wszystkiego z tym zwiąże. I mają teraz córkę taką 16-17-letnią, której tak wpajali. I mają z nią cudowny kontakt. No i ona wyjeżdża na wakacje. Wraca z tych wakacji, taka uśmiechnięta. Oni widzą, że no, coś się wydarzyło i ona siedzi i mówi: mamo, tato, wszystko, co mi mówiliście o tym seksie, to jest prawda. To jest coś wspaniałego. I mówię: no i proszę państwa, no wyobraźcie sobie, no przecież byliście tacy cudowni. Jakoś ludzie wtedy się nie uśmiechają. Jakoś ci, co mają dzieci w tym wieku, nagle... Ja mówię, no i czy na pewno państwo dalej chcecie? No przecież nauczyliście ją tego, że jest tak wspaniale i cudownie, no teraz się tym dzieli, tak? No więc jest: o Jezu, córka, cię może w ciąży nie jesteś? No mamo, no przecież uczyłaś mnie, tak? Ja poszłam do twojego ginekologa, przepisał mi tabletki, tak? My z Frankiem tutaj uważamy absolutnie, mamy na to czas. No, i czy rodzice to akceptują? No właśnie, to jest w tym momencie trochę trudne, więc ja dlatego mówię, że kwestia pewnej otwartości i rozmowy i zbudowania tego gruntu właśnie przedszkolne, wczesnoszkolne, tu jest jakby rodziców. To rzeczywiście jest zadanie rodziców przede wszystkim. Ale później bym tych rodziców coraz bardziej, że tak powiem, zwalniała z tego obowiązku, przekładając właśnie w takich kompetentnych, to jak pani, osoby, które się, że tak powiem, znają, potrafią z tą młodzieżą porozmawiać, no i właśnie tego aspektu emocjonalnego nie będzie. Jak mamy dzieci, i one dorastają i odchodzą, to jest trudne. Tak, to każdy, kto to przeżył, będzie wiedział, o czym mówię. Ja akurat się z tym nie zgadzam. Mnie się wydaje, że dobrze by było, żeby rodzice potrafili rozmawiać na tematy związane z seksualnością, niezależnie od wieku dziecka. W idealnym świecie by było tak, żeby w zasadzie już w momencie, w którym dziecko zadaje pytania poprzez wiek dojrzewania i dorosłości, mogli na ten temat rozmawiać i przekazywać im wiedzę. I też mi się wydaje, oczywiście jest tak, że bardzo często sami nie mają tej wiedzy, tak? W związku z tym, że to jest największy problem. Tak? Dokładnie. Że nawet nie wiadomo jak. Dokładnie, rozmawiać. Bo sami nie byli uczeni, sami nie mieli zajęć z edukacji seksualnej czy z wychowania seksualnego, jakkolwiek to nazwijmy, i po prostu nie wiedzą jak, tak? Nie potrafią, właśnie wstydzą się rozmawiać na temat seksualności z własnym dzieckiem, bo też boją się, że poruszenie tego tematu sprawi, że dziecko nagle będzie chciało uprawiać seks zawsze i wszędzie. A to właśnie wręcz przeciwnie. Badania naukowe potwierdzają, że w momencie, w którym się rozmawia z dzieckiem na temat seksualności, to daje mu się wiedzę i wręcz przeciwnie, opóźnia to inicjację seksualną, opóźnia to podejmowanie zachowań seksualnych. I co jest również ważne, że w momencie, w którym rodzice czy edukatorzy seksualni, czy w ogóle tak zwani wszyscy ważni dorośli, którzy mają wpływ na rozwój dziecka, czy też nastolatka, w momencie, w którym z nim rozmawiają, no jeśli uczą go o intymności, o antykoncepcji, o rozmowie, o tym, czym jest asertywność seksualna, to edukacja seksualna to nie jest tylko uczenie kogoś o seksie, tak? Ale jak założyć prezerwatywy. Tak, ale to jest o sferze w ogóle różnych aspektach związanych z tą seksualnością. Ja myślę, że to jest temat na jeszcze jedną audycję, czyli edukacja seksualna, tylko zastanawia mnie i będziemy kończyć rozmowę o dzieciakach. Czy to jest tak, że jeżeli dziecko w domu dostanie podstawy i rozmawia się i idzie do szkoły, w której spotyka rówieśników i ta grupa rówieśnicza jest grupą tak naprawdę decydującą w tym momencie o tym, jakie podejmujemy decyzje i widzi, że normą, jakkolwiek to brzmi, jest właśnie wysyłanie zdjęć dekoltu. To czy on, czy taki dzieciak będzie miał wystarczająco dużo w sobie siły, żeby powiedzieć, że on się na to nie zgadza? Najczęściej będzie miał dużo siły, właśnie z racji tego, że ma bazę, tak? Że ma bazę w domu, tak? Do której będzie mógł się zwrócić, tak? I porozmawiać, opowiedzieć. I co jest też ważne, jeśli raz się dziecku odmówi rozmowy, jest tak, mam takie przekonanie praktycznie graniczące z pewnością, że drugi czy trzeci raz nie przyjdzie, tak? Bo będzie wiedziało, że tej odpowiedzi nie uzyska, tak? Natomiast kiedy można zbudować z dzieckiem relację opartą na otwartości, na rozmowach, również trudnych, tak? Na temat, nie wiem, czy bezpiecznego dotyku, tak? Czy właśnie asertywności, tego, jak się zachować, to taki dzieciak będzie chciał sprawdzić tę wiedzę, tak? Przyjdzie do rodziców i porozmawia. Mhm. A jak jeszcze zapytam, jak często, bo rozmawia pani z dzieciakami, jak często dzieci spotykają się z przemocą seksualną poprzez internet, ale wynikającą właśnie z nadużyć, czyli z pedofilii? Zdarza się? Mówią o tym? Wyczuwają takie sytuacje? Są nie, zaczepione? Nie mówią na ten temat na zajęciach. Nie mówią? Nie. Czyli to jest coś, co ciągle edukujemy na temat tego, żeby pamiętać, że po drugiej stronie komputera bardzo często nie siedzi ten... Przysłowiowy jaś 10-letni, tak. Zgadza się. Czyli to jest temat, który jeszcze przed nami. Wracamy do rozmowy. Oj, przeciągnęłyśmy trochę. No to chwilę odpoczywamy przy muzyce i wracamy do rozmowy. Wuthering, wuthering, wuthering, high teeth clear. It's me. Za 21 minut, godzina druga w nocy i tak nam mija ta druga godzina rozmowy o cyberseksie. Trudny temat, bo dotyczy i związków i może budować te związki, ale może też je rozkładać całkowicie. Dotyczy też dzieciaków, o tym rozmawiałyśmy, a rozmawiamy goście, panie, dzisiaj w studiu Bianka Beata Kotoro, psycholog społeczny, Izabela Jądrek, psycholog specjalizująca się w seksuologii. Chciałabym zacząć od listu, bo to jest akurat taki list na koniec. Będziemy rozmawiać o tym, w którym kierunku cyberseks będzie szedł, i napisał słuchacz. Ciekawy, czy seks z robotem będzie zdradą, a pyta o to w kontekście tych robotów, które być może wyspecjalizują się właśnie w świadczeniu takich usług. No tak, no ja się właśnie zaczęłam tutaj śmiać, że z robotem to będzie, z odkurzaczem to nie. No oczywiście, no to wcześniej tutaj powiedziałyśmy, tak? Jakby kwestia, czy coś jest zdradą, czy nie, no to jest kwestia ustalenia tego, co dla mnie oznacza zdrada, albo co oznacza, jeżeli jestem z partnerem, z partnerką w jakiejś relacji, co jest dla mnie tą zdradą, tak? Czy dla jednych to będzie pójście na kawę z kolegą, koleżanką i porozmawianie, i ten ktoś już ma wizję kwestii zdrady. Dla innego to będzie kwestia taka, że musi wyjść jakaś sfera uczuciowa. Dla jeszcze innego, że kwestie, jeżeli tak jak to kiedyś było na jednym filmie, tak, jak nie będzie całowania, to wszystko może być, tak? Bo to całowanie jest takie namiętne, intymne, a dalej to można robić nawet wszystko. Jeżeli to jest stosunek oczywiście seksualny. Tak, jak najbardziej. Więc no jakby to nie nam tutaj oceniać. To muszą sobie ludzie wytworzyć. Nie ma czegoś takiego jak odgórnej kwestii, bo jeżeli ktoś narzuca takie odgórne, to tworzy pewną ideologię, tak? No jakby ja jako ze strony naukowej jestem daleka od kwestii ideologicznych. To spróbuję zapytać o zaburzenia seksualne. Czy są zaburzenia seksualne, które mogą wynikać z uzależnienia od takiego właśnie cyberseksu? No same jak gdyby, no nie, tak? Jakby nie wynikają. Mogą różne rzeczy, ale może być kwestią taką, że mogłoby się nam wydawać, że częściej po ten cyberseks będą ludzie z pewnymi dysfunkcjami sięgali. Nie wiem, tak? Taki, którzy, nie wiem, mężczyźni, którzy będą mieć zaburzenia erekcji. I potrzebują ekstra wzmocnienia takiego. Tak, albo, nie wiem, osoby jakieś niepełnosprawne ruchowo, tak? Lub z czymś takim, gdzie by się wydawało, że przez tą anonimowość, którą musimy wziąć w cudzysłów, tutaj to, co podkreślałyśmy parokrotnie, że one będą częściej ten cyberseks uprawiać, że tak powiem. Ale to są tylko pewne założenia, bo jakby żadne badania, wywiady, że tak powiem, seksuologiczne nie wskazują na to, że to właśnie jest ta grupa ludzi, która najczęściej na przykład z tego korzysta. Tak? A możemy się spodziewać? Zróżnicowanie. Możemy się spodziewać, że seksuologowie będą się coraz bardziej tym tematem zajmować i te badania się pojawią i odpowiedzi na te badania także? Ja myślę, że oczywiście, że tak, że wszystko, co będzie w stronę, że tak powiem, tej elektroniki, która nas otacza, te badania będą coraz większe, robione na większą skalę, no bo, że tak powiem, no jesteśmy robotami, różnymi rzeczami zastępowani, tak? To, co, nie wiem, kiedyś wykonywało chociażby w jakiś, no już pomijam ten cyberseks nasz, tak, ale w jakichś zakładach, nie wiem, 11 osób, to teraz robi jakaś jedna maszyna i jakiś jeden człowiek, który obsługuje, tak? Więc jakby, no, idąc, że tak powiem, z duchem czasu i z kwestią nie to, żeby zwalczać, tylko żeby właśnie to, co tutaj mówiłyśmy, jakby, no, ograniczyć te rzeczy, które mogą być, że tak powiem, szkodliwe, a nie w kwestii samego zwalczania tego, że właśnie ten, nie wiem, cyberseks nie może istnieć. Bo tak jak tutaj wcześniej też pani przecież mówiła, jak najbardziej, tak, one może mieć swoje zalety. To wszystko zależy, jak my daną rzecz wykorzystamy. To znaczy, ja bym też tutaj chciała powiedzieć, odpowiedzieć na pani pytanie w kontekście tego, czy nauka będzie szła, żeby badać, tak, ten cyberseks. No, ja w ogóle zacznę od tego, że seksuologia generalnie jest młodą nauką. Natomiast jeśli chodzi o cyberseks, to jeszcze w ogóle 20 lat temu na ten temat naprawdę niewiele było wiadomo. Ja tutaj sobie wynotowałam kilka takich ciekawostek, o których ja z kolei nie pamiętałam, ale przypomniał mi właśnie internet, że pierwszy e-mail został wysłany w 1974 roku. Internet w Polsce zdaje się, że się pojawił jakoś, nie wiem, w 91, tak? Więc w momencie, w którym to są tak naprawdę dosyć świeże liczby, tak, no to sytuacje związane w ogóle z różnymi zachowaniami, tak? Czy informacjami wysyłanymi sobie w internecie, czy właśnie zachowaniami seksualnymi są dosyć młode, tak? Więc też ta wiedza, którą mamy, cały czas się zwiększa, pojawiają się nowe badania, specjaliści zajmują się tą dziedziną i są osoby, które właśnie specjalizują się w sextingu, czy w cyberseksie właśnie po to, żeby zwiększać tę wiedzę i dawać osobom dostęp do świeżej wiedzy naukowej, która będzie pomagała. I są to nowe zachowania, są to nowe rzeczy, cyberseks, a jednak galopujące, tak bym powiedziała, bo są takie badania chyba najbardziej znane, seks Polaków w internecie profesora Izdebskiego. Dokładnie. Sprzed 4 lat 10 tysięcy osób, to były ankiety w internecie prowadzone właśnie, odpowiadało na pytanie i już wtedy połowa internautów mówiła, że rozmawiała to o samo seksie. Wynotowałam badanie. Właśnie, z osobami nowo poznanymi. Już wtedy połowa osób, a 1/3, że uprawiała z nimi w realu seks, czyli dokładnie, że dochodziło do tych spotkań, to ja sobie jeszcze tylko powiem, że najczęściej te deklaracje składali ludzie młodzi, między 26 a 30 rokiem życia, to wyobrażam sobie, że to rzeczywiście będzie szło do przodu, że już niebawem każdy z nas będzie miał takie doświadczenie. Przynajmniej jednokrotne. Ciekawości? Byłabym daleka od powiedzenia, czy każdy z nas będzie miał takie doświadczenie. Myślę sobie, że jest to kwestia indywidualna i każdy decyduje za siebie, czy kręci go to, czy nie. Jeśli faktycznie są osoby, które w taki sposób potrzebują się w jakiś sposób dostymulować, to nie widzę w tym nic złego, jeśli czują taką potrzebę, tak? Natomiast też myślę sobie, że takie powiedzenie, że każdy, myślę, że nie każdy. A czego szukają? Co rekompensują? O to obiecałam zapytać osoby, które szukają. No właśnie, to jest taka bardzo ważna, bardzo ważny obszar, o którym trzeba powiedzieć, że osoby, które w jakiś sposób szukają tego seksu w internecie, szukają takiej stymulacji, bardzo często mają problem w nawiązywaniu kontaktów realnych, tak? Nie chcą, nie potrafią, nie mają tych kompetencji społecznych, boją się kobiety czy mężczyzny, boją się w jakiś sposób nie tylko zbliżyć, ale boją się również odrzucenia, tak? Bo to jest taki obosieczny miecz, tak? Że może z jednej strony być coś nie tak i z drugiej strony też może być coś nie tak. I taki kontakt w internecie, kontakt seksualny w internecie jest bardzo bezpieczny, tak? Bo pozwala w jakiś sposób zostać w tej swojej bańce, tak? Mam satysfakcję seksualną, mam seks, czy jakkolwiek to nazywam i nie muszę robić nic więcej, tak? Więc jest to oddzielenie absolutne seksu od emocjonalności. Tylko bezpieczny to też jest cudzysłów, powinniśmy oczywiście zważyć, bo jakby to dalej nie pomaga nam rozwijać tych kompetencji. Nie, nie, absolutnie. Nawet wstecznie bym powiedziała. Tak? No właśnie, to jest większe zagrożenie dla osób, które zaczynają w ten sposób życie seksualne, czy dla tych, które już je prowadzą? Ale rzeczywiście, to jest dokładnie to, co dzieje się przecież z kwestią pornografii. Zupełnie czymś innym jest, jak ona jest właśnie tą przysłowiową wisienką na torcie, jakimś kolejnym etapem, niż jak pornografia zostaje lekcją podglądową, tak? I wtedy na niej w ten sposób kształtujemy się uczymy, tak. I ona, że tak powiem, szlaki przeciera, tak? I tworzy, że to ma być ten wizerunek intymności, seksu i wszystkiego z tym związane. Więc jeżeli ten cyberseks ma być znowuż tą kwestią, która otwiera, a pamiętajmy, że w seksuologii jest jednak tak, że ten efekt pierwszeństwa i uwarunkowania się ma bardzo duże znaczenie. Tak, to jest taka działka z naszego życia, w której później różne dziwne rzeczy się dzieją. I okej, to co tutaj podkreślałyśmy parokrotnie. Wszystko w porządku, jeżeli ja mam na to zgodę, jeżeli nie krzywdzę innej osoby, jeżeli partner, partnerka też na to mają. No ale tutaj, że tak powiem, może dojść do wielu niebezpiecznych sytuacji, bo jeżeli to będzie kształtowało, to będzie tą normą, tym fundamentem, no mamy ślepy zaułek. To nie ukształtuje. Czy jeśli mamy nastolatka, tak, który rozpoczyna swoje życie seksualne, który ma inicjację poprzez internet, tak, nie ma tych wzorców, nie ma na czym bazować, tak, w wieku 15 czy 16 lat miał doświadczenia właśnie z pornografią i w momencie, w którym wchodzi w dorosłe relacje, to on bardzo często nie będzie potrafił ich budować, tak, bo on nawet nie wie, jak ma je budować. Więc trudno jest mówić w ogóle o jakimkolwiek takim związku, który będzie wzmacniający, który będzie dawał poczucie przynależności, który będzie dawał poczucie bliskości, partnerstwa, zaufania, rozmowy. Jeśli nie potrafimy rozmawiać, tak, ale też rozmawiać w ogóle i o sobie, i o seksualności, i o swoich emocjach. Nie potrafimy tego nazywać. Nie mamy tak naprawdę tutaj fundamentów, na których moglibyśmy coś postawić. To ja jeszcze o jednej rzeczy chciałabym z paniami porozmawiać. To jest taka rzecz, która jest wymieniana jako plus cyberseksu, w sensie jako zaleta cyberseksu, czyli ta anonimowość w internecie, która jest wyjątkowo złudna i w przypadku nastolatków wysyłających sobie zdjęcia, i w przypadku nas dorosłych, tych, którzy korzystają ze stron internetowych, prawda? Tak, oczywiście. No, wszystko, co jest w internecie, zostawia ślad. Nam się bardzo często wydaje, że możemy sobie umieścić film, zdjęcie, wysłać wiadomość, nawet jak siedzimy gdziekolwiek na świecie, to jest to bezpieczne. No nie, nie jest bezpiecznie. Nie jest bezpieczne, bo te informacje zostają na specjalnych do tego serwerach. Taką osobę można prześledzić, znaleźć, odnaleźć. Także to jest bardzo złudne. Bardzo złudne. To jest coś, czego młodzi sobie jakby nie zdają sprawy, bo są niewyedukowani. Mhm. A znowuż starsze osoby, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, bardzo często do tego podchodzą w taki dość lekki sposób. No przecież. Albo przecież to wykasowałem. Albo przecież to idzie na kamerce na żywo. Nie rejestruje tego. I jakby nie dociera do ludzi, że technologia właśnie na tym polega, że to jest właśnie wszystko zarejestrowane, że bardzo łatwo cię namierzyć, odnaleźć, a pokolenia naszych dzieci, które już nie będą do swoich prac przecież CV listów motywacyjnych pisały, tylko headhunterzy będą tak szukać po internecie i grzebać, jak to ten młody człowiek się kształtował, co robił. No i myślę sobie, że za kilka lat może być wielkie zdziwienie co niektórych, że przecież ja to zdjęcie, tylko na 2 sekundy włożyłem do internetu, albo jeszcze przesłałem przez te specjalne różne programy, co to się po przeczytaniu samo wykasowuje, tak? Tylko, że zanim to się samo wykasuje, to... To się zapisało samo również. O tym nie pamiętamy. Nie pamiętamy też o tym, że często te nasze spotkania internetowe, mówię nasze, no bo chciałabym tak jednak jednoczyć ten temat, to są spotkania z osobami, które w ten sposób zarabiają na życie. Że to nie jest przypadkowo poznana osoba w internecie, z którą możemy nawiązać taką relację intymną, uprawiając cyberseks. Tylko to jest coś, co wyłudza pieniądze z kieszeni także. Często zdarzają się pacjenci, którzy mówią, że zrujnowali się, bo wydawało im się, że czegoś szukali i coś znaleźli. Nie mogłabym powiedzieć, że często, że tacy pacjenci, ale na pewno takie przypadki, że właśnie poczucia tej anonimowości i tego, że to jest takie eksperymentowanie z tym cyberseksem, że nagle naruszyło mocno kartę kredytową i owszem, bo się nagle zdarzały takie wynurzenia typu No wie pani, taka była relacja, tu się masturbowaliśmy, nawzajem oglądaliśmy i fajnie się działo, a za chwilę było, no to może doładujesz telefon, no to może jakieś zdjęcie, ale to zdjęcie, to wiesz, to przez fotografa profesjonalnego zrobiona dodatkowa opłata, no i takimi małymi kroczkami, tak można, że tak powiem, daną osobę złapać, a że tak powiem, wkręcona strona, tak no, dużo bardziej podatna wtedy, tak, bo już jest w tej sieci tej przyjemności, tego, co będzie dalej. Więc tak, powinniśmy na tą stronę komercyjną, myślę, że też popatrzeć czasem, prawda? Nie, że tak. Do mnie przychodzą z kolei, bo to akurat najczęściej kobiety, więc chciałabym powiedzieć o nich. Z kolei partnerki panów, którzy po prostu w jakiś sposób, no może nie że się zrujnowali, tak? Natomiast wydali bardzo duże pieniądze na właśnie taki seks i one przychodzą po pierwsze w ogóle z problemem takim, tak, że są w takiej relacji, z którą sobie nie mogą poradzić, więc potrzebują pomocy i wsparcia, tak? Natomiast również przychodzą z tym problemem, że w ogóle nie wiedzą, co się dzieje finansowo, tak? Że ten mężczyzna po prostu w jakiś sposób nadużył ich bezpieczeństwo ekonomiczne, więc to jest dla nich dodatkowo trudne, tak? Bo one często już też mają dzieci, tak? Więc martwią się nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również o bezpieczeństwo rodziny. Więc to, tak jak właśnie wspominałyśmy, ma konsekwencje wielopłaszczyznowe. To na koniec, nie wiem, czy to będzie optymistyczne, w którą stronę pójdzie cyberseks? W którą stronę pójdzie ten temat? Czy to jest tak, że jest gdzieś taka granica, która będziemy o tym więcej mówić, będziemy edukować, będziemy, nie wiem, mówić o konsekwencjach i to się zatrzyma, czy nie? Czy to jest taka autostrada, która poleci daleko? To, że to jest autostrada, to na pewno. Kwestia jest tego, że jeżeli mamy tą świadomość, że to jest właśnie ta autostrada, która, nie wiem, najpierw z dwupasmówki zrobiła się 4, a później 8 i idzie to do przodu, no to jest kwestia jakby, co możemy zrobić, tak, żeby jakby minimalizować, że tak powiem, no, koszty poboczne, czyli te wszystkie złe w skutkach. To jest jedyne, nad czym mamy, że tak powiem, władzę i możliwość. Tak? To jest zawsze to, co często też właśnie do ludzi się mówi. Możesz edukować. Nad tym masz władzę. Tak? Nad tym, żeby przekazać drugiemu człowiekowi. Często ludzie mówią, ale młodzi ludzie nie słuchają. Mówię, okej, ale zupełnie czymś innym jest, że dany młody człowiek nie posłuchał, ale miał możliwość wysłuchania mimo wszystko i tej wiedzy, niż taki, który później przychodzi po latach do gabinetu i mówi, nikt mi w życiu o tym nie powiedział. To jest wtedy przerażające. Mnie się wydaje, że zdecydowanie pójdzie nauka do przodu. Przede wszystkim, znaczy, to, że jest jakaś tabuizacja tego typu tematów, wynika również z tego, że ten temat nie jest do końca jeszcze znany, tak? Jest młodym tematem, tak? O tym się nie mówi nie tylko, nie dlatego zwykle, że jest to temat bagatelizowany, tylko po prostu dlatego, że nie jest uświadomione, że w ogóle takie zagrożenie istnieje, tak? Więc mnie się wydaje, że im więcej w ogóle będziemy edukować, im więcej będziemy mówili o różnych obszarach związanych z seksualnością człowieka, tym im więcej wiedzy będziemy mieli, tym lepiej dla nas, tak? Wiedza jest jednak narzędziem, które możemy bardzo dobrze wykorzystać, ale na naszą korzyść. To ja mam nadzieję, że udało nam się te dwie ostatnie godziny wykorzystać jak najlepiej, Państwa informując, trochę edukując. I przyznam szczerze, że pojawiły się kolejne maile, dlatego że otworzyłyśmy ten rozdział edukacji seksualnej dzieci. I to jest temat, który na pewno w audycji Seks Nasz Powszedni się pojawi. Ja panią bardzo serdecznie dziękuję. Bianka Beata Kotoro, psycholog społeczny, i Izabela Jądrek, psycholog specjalizująca się w seksuologii, to moi i państwa dzisiaj goście. Chciałabym także podziękować Natalii Grzeszczyk, która jest wydawcą tej audycji, Elżbiecie Różyckiej, która zrealizowała nasze dzisiejsze spotkanie. Obiecać, że spotykamy się za 2 tygodnie, pod koniec roku. Być może to będzie dobry moment, żeby porozmawiać o edukacji dzieciaków. Ja, Joanna Mielewczyk, serdecznie państwu dziękuję za 2 godziny. No i zapraszam do zostania z trójką. Gdyby ktoś miał ochotę, Bartek Gil zaraz się tu pojawi. Dobranoc.